Middernacht, het begin van donderdag 16 februari. Ties van Kesteren met het NOS Journaal. De voorlopige eindstand van de landelijke actiedag voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië is bijna 89 miljoen euro. Dat werd bekendgemaakt in de gezamenlijke tv-uitzending van NPO, RTL en Talpa. De hele dag waren er acties om zoveel mogelijk geld binnen te halen op Giro 555. Minister Schreinemacher zegt dat het kabinet nog eens 10 miljoen euro vrijmaakt voor de hulpverlening. Dat geld komt bovenop de 10 miljoen die eerder al beschikbaar was gesteld. Het dodental van de aardbevingen van 9 dagen geleden staat op meer dan 40.000. Nog steeds worden mensen levend onder het puin vandaan gehaald. In Duitsland worden de stoffelijke resten van Marinus van der Lubbe onderzocht. De Nederlander werd in 1933 ter dood veroordeeld voor de brand in de Rijksdag. Zijn lichaam werd vorige maand opgegraven uit een anoniem graf in Leipzig. Lijkschouwers zoeken nu naar sporen van drugs. Tijdens het proces maakte van der Lubbe een apathische indruk. Aangenomen werd dat hij een waarheidsserum toegediend had gekregen. De resultaten van het onderzoek worden binnen enkele weken verwacht. De Amerikaanse actrice Raquel Welch is overleden. Ze maakte met name in de jaren 60 en 70 furoren als actrice en sekssymbool. Welch brak door in 1966 door de science-fictionfilm Fantastic Voyage. Verder had ze gastrollen in talloze tv-series zoals Seinfeld en The Muppet Show. Raquel Welch was 82 jaar. En bij het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam heeft Tellen Griekspoor verrassend gewonnen van de Duitse Alexander Zverev. Daarmee is hij door naar de kwartfinales. De eerste breekpunten in de derde set waren voor Zverev, maar die sloeg Griekspoor overtuigend weg. Hij won in 3 sets met 4-6, 6-3 en 6-4. Begin januari won Griekspoor in India zijn eerste ATP-titel. Het weer, steeds meer bewolking. Vannacht koelt het af naar 2 tot 6 graden en gaat het licht regenen of motregenen. Die trekt in de ochtend weer weg naar het oosten. Morgen blijft het verder bewolkt bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ik wil dat ze vragen hoe het met me gaat. In de nieuwste voorstelling van mijn gast van vannacht staat hij in de gang van het ziekenhuis, op de afdeling neonatologie. Zijn zoon ligt daar. De ouders van mijn gast laten hem weten dat hij moet bidden, dat hij sterk moet zijn, dat hij aan Job moet denken, die ook voor beproevingen werd gesteld. Bid nou maar. Ze vragen niet hoe het met hem gaat. Sadettin Kirmisius is mijn gast vannacht. Theatermaker is hij, acteur, verhalenverteller. In 2007 studeerde hij af aan de Toneelacademie Maastricht en daarna ging hij aan de slag. En niet zo'n beetje ook. Hij speelde in producties van bijvoorbeeld de toneelmakerij, Mighty Society en het Nationale Theater. En hij was gastregisseur bij het Rood Theater. Maar hij maakt ook al jaren zijn eigen voorstellingen. Vaak sterk autobiografische stukken zoals SomedayMyPrinceWill.com en Citizen K, die niet voor niets theaterhits werden genoemd. Prijswinnaar is mijn gast van vannacht ook. Zo ontving hij de BNG Nieuwe Theatermakersprijs en de Charlotte Keulerprijs. En ook zijn nieuwste voorstelling, Monumentaal, is lovend ontvangen. Hij voelt als een vriend als hij zijn verhaal vertelt, staat in Trouw. En de Volkskrant spelt 5 sterren op zijn borst. Monumentaal, een solo is het, gaat over de waarden en de denkbeelden die we meekrijgen van onze ouders. Die ze weer meekregen van hun ouders. Die ze weer meekregen van hun ouders. En Monumentaal gaat over de vraag waar dat stopt, dat doorgeven. Zodat er gewoon aan je gevraagd kan worden hoe het met je gaat. Sadettin Kirmisius is geboren in 1982. Welkom. Dankjewel. Goedenavond. Goedenacht. Goedenacht. Ja. We luisterden net even samen naar het nieuws. Ja. Bijna 89 miljoen is er opgehaald voor de aardbevingsslachtoffers. Ja, geweldig. Jouw ja. ouders zijn geboren in Turkije. Ja, mijn ouders zijn geboren. We komen niet uit het rampgebied. Ik heb daar ook geen directe familie wonen, maar wel kennissen. Dus al vrij snel werd duidelijk dat er Nederlanders waren omgekomen. Dus een familie uit Zutphen. En hun dochter, dat is een vriendin van mijn moeder. En de zoon heeft bij een tante van mij in de klas gezeten. Dus dat zijn mensen uit de Zutphense gemeenschap. De Turkse gemeenschap in Nederland bestaat uit... Ja, die komen uit alle windstreken. Dus eigenlijk is iedereen wel geraakt op een bepaalde manier. Kent iemand of heeft iemand verloren... of kent iemand die iemand is verloren. Ja. Wat doet dat met jou? Is dat iets waar je dan nu mee opstaat en meteen het nieuws kijkt? Ja. Ik heb wel echt zo tot diep in de nacht... het nieuws gekeken en zo op de socials. Dus ik ben meertalig natuurlijk, dus ik kan ook het Turkse nieuws volgen. Ja, dus op een gegeven moment dat je wel denkt van... nu moet ik echt stoppen, want nu heb ik genoeg gezien... en ik kan niks doen, doneren, steun bieden waar mogelijk. Is het Turkse nieuws anders dan het ons nieuws? Ja, het is een stuk ongecensureerder. Ja. In het Turkse nieuws is... Ja. Ik denk dat ik mijn eerste lijk ooit... op het Turkse journaal heb gezien. Ja. Echt, is dat een dode man? Een verkeersongeval of zo. En er lag een dode man onder een aantal kranten. Zo. Hè? Die is dood. Wow. Ja. Ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment moet stoppen. Met nieuws kijken. En vooral met al die kinderen. Dat is zo verschrikkelijk. Want op een gegeven moment dan zie je gewoon... het is verschrikkelijk dat mensen doodgaan. Hè? Jong, oud, elke dood is een dood te veel. Maar als vader van 3 kleine kinderen... ik voel het nu ook weer, het is zo'n een heel mooi clipje. Het loopt goed af, maar dat is een meisje van 5. Dat zegt, ik heb het koud. En dan in het Turkse, usurum. En dan zegt die vader, ze zijn bijna bij. En zegt ze, mijn handen zijn helemaal wit. En die heeft dan een dag onder het puin gelegen. En dan zegt ze, ik wil naar huis, ik wil naar oma. Ja, natuurlijk. En dan wordt ze uiteindelijk... Jaarmoer heet ze, Regen, mooie naam. Maar het gaat goed met haar nu. Maar dat is dan wel zo... Je gaat dan... Ja, ik heb een veel te levendige fantasie. Ik ga projecteren, dus ik zie mijn dochtertje. Dus die heb ik die dinsdag en die woensdag... na de aardbeving heb ik haar buitengewoon veel geknuffeld. Gewoon de hele tijd... Ze zei, nee, ik wil niet knuffelen, maar dan... Het moest. Omgekeerde psychologie werkt dan nog bij. Ze is 3,5. Dus van, nee, ik hoef geen knuffel hoor, Hanna. Jawel. Dus dan. Maar wat doet dat met je? Dat raakt mij zeer. Ook gewoon om te zien hoe mensen in mijn omgeving worden geraakt. Mijn moeder, die bij die vriendin op bezoek is geweest... en dan gewoon geen woord kan uitbrengen. Ze was afgelopen... zaterdag is ze daar geweest om te helpen met de voorbereidingen... Hè, van uitvaart en de reis naar Turkije. Nou, iedereen wordt geraakt, iedereen. Ja, en jij hebt... ik was zaterdag bij jouw voorstelling. De opbrengsten daarvan, die doneer jij aan Giro 555. Ja. Ja. En ook die van vanavond heb je gedaan? Vanavond in Tilburg, Nieuw-Vorst. Wel in overleg met het theater natuurlijk. En soms dan zegt het theater van... Er zijn nog een aantal andere theaters die tijdens onze tournee... dus in de komende weken dat gaan doen. En ook in de rest van het land. Hè, ook andere culturele instellingen hebben ook gezegd van... wij gaan dat doen. Geweldig. Het is zo'n mooi gebaar en zo'n signaal ook. Want ik voel me echt gesteund. En met mijn vele anderen, ja. Dat ze jou willen helpen bij het helpen. Ja. Zullen we het over je voorstelling gaan hebben? Ja, laten we doen. Want die speelt zich af op de afdeling neonatologie. Ja, niet zomaar de neonatologie, maar de intensive care. Dus de neonatale intensive care unit. Daar speelt het zich af, op de gang daarvan, ja. Ja. Want daar, onder andere, het speelt zich ook nog op andere plekken. Ook in het verleden. En in de, het gaat nog alle kanten op, maar daar begint het. Dat is het startpunt, En daar sta jij en daar stond jij ook in het echte leven. Ja, ik stond daar niet alleen. Ik wilde voor de goede orde, dus mijn vrouw was daar ook. Het is heel belangrijk om wel te melden dat deze voorstelling is mijn verhaal. En haar verhaal is een ander verhaal. Een misschien wel pijnlijker verhaal, denk ik. Als moeder... Ja, misschien is dat toch wel voor mij onbevattelijker. Maar inderdaad, daar op die gang, daar begint het. Dat was het startpunt. Ja. Want daar lag jouw zoon? Ja. Jacob, ja. Wat was er gebeurd? Jacob is met ernstige complicaties ter wereld gekomen. We kregen een verontrustende echo. Daar begint het mee, van we zien iets. Dit is vreemd. Bereid je mentaal voor dat. Zo. En toen werd hij geboren. En toen was er heel lang een heel groot vraagteken. Wat is er aan de hand? En is dat waar je op moest voorbereiden, op een vraagteken? Iets, ja. Iets, er gaat iets zijn. Ja. Ja, en dan denk je, hè, waar zijn we nu beland? Hoe komen we hier nou weer terecht? Het leven lachte je nog toe vorige week, zoiets. Ja, het was fantastisch. Ja, we hebben nog steeds een geweldig leven. Met ups en downs natuurlijk. En soms is het heel zwaar. Maar we hebben nog steeds een heel goed leven. Maar we waren wel echt een geweldig gezin. En we hadden plannen om van alles te doen. En ik had het deze keer helemaal goed aangepakt. Met verlof op tijd. En echt zo helemaal vrij. Mijn repetitieproces zou in tweeën gedeeld worden. Dus ik zou repeteren en dan vaderschapsverlof. En dan verder repeteren. Dus geen gehaast, geen gestress. En dat liep helemaal anders. Dat liep helemaal anders. Ja, want er lag een vraagteken in een klein beetje. Ja, en dat heeft heel lang geduurd voordat het vraagteken een puntkomma werd. Dus dat het uiteindelijk duidelijk werd wat het dan was. En dat heeft heel veel rust gegeven, maar ook heel veel extra zorg. En, dus we hebben een zoon die serieuze aandacht en zorg nodig heeft. Wil je vertellen wat er met hem is? Ja, dat wil ik wel vertellen. Ik wil het er niet te lang over hebben. Maar dat kan ik wel vertellen. Hij heeft het Noonan-syndroom. Het Noonan-syndroom is een verzameling van meerdere klachten, aandoeningen. Wat zich bij hem vooral kenmerkt in een vertraagde ontwikkeling. Zij ontwikkelt zich. En dat gaat uiteindelijk goed, aanhalingstekens, goed komen. Niks levensbedreigend. Maar hij heeft allerlei klachten, dus allerlei dingen waar hij mee geholpen moet worden. Hij heeft gisteren of eergisteren de magische grens. Hoe oud is hij nu? Hij is 14 maanden en hij heeft gisteren de magische grens van 8,5 kilo bereikt. Dus om maar even aan te geven, hij hoort 6, 7 kilo zwaarder te zijn eigenlijk. Hè? Dus, 6 kilo denk ik, of misschien 5. Hij is een flinke peuter hoort te zijn, maar hij is nog bezig met rollen en zitten. Dus dat duurt allemaal wat langer. En vooral de start is heel zwaar, schijnt. Dus dat verklaarde een heleboel. Lang voedingsproblemen gehad ook. Dus een voedingszonde gehad, een jaar. Nou, dat is ook echt geen pretje. En daar is hij nu sinds zijn verjaardag ongeveer van af. Dus nou wordt de pap gegeten. Dat is geweldig. Dat is een feest. Dat is heel fijn. Maar dat heeft ook, behoeft aandacht. Dus dat is niet van, hup, pap erin, klaar. Nee, je moet wel echt. Dus hij gaat toen naar een verpleegkundige crash. Dus verder is het een hele vrolijke. Ik zal zo wel een fotootje laten zien. Een hele vrolijke baby die echt. Hoe lang heeft hij daar gelegen? Hij heeft 10 dagen op de intensive care gelegen. En daarna nog een kleine 3 weken, 4 weken op de kinderafdeling, de MATM van het AMC. Toen mochten we naar huis. Dachten we, nu gaan we beginnen. Een maand later waren we weer in het AMC. Toen dachten we daarna weer, het heeft een paar dagen geduurd. En daarna weer een aantal weken. Dus hij is meerdere malen opgenomen geweest. Dus hij heeft echt eigenlijk de eerste 4 maanden... misschien de eerste 5 maanden van zijn leven heel veel in het ziekenhuis geweest. En opname en dan weer onderzoek. En dan neem je ook een stuk ziekenhuis mee naar huis. En jij moest bidden? Ja, bidden en sterk zijn. En nu moest ik er staan en. Ja, maar dat bidden, dat is ook natuurlijk maar. Nee, dat is heel belangrijk natuurlijk. Voor mensen is dat bidden heel belangrijk. Maar dat was mijn moeders uiting van, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik weet niks anders dan dit. Ik kan jou geen ander advies geven dan bidden. Je moet nu is het moment dat je moet bidden. Want ze zei ook een aantal keer letterlijk van, ik weet ook niet wat ik moet zeggen. Dus dan kwam daarna. Om niet bij macht te zijn. Ja, en ik dacht, zeg dat dan gewoon. Zeg gewoon, ik weet niet wat ik moet zeggen. Of vraag hoe het met me gaat. Maar ja, dat is dan ook weer een eis die ik. Ja, want in de voorstelling zeg je daarover, als je wil dat ze vragen hoe het met je gaat. Ja. Nu klink ik als een verwesterd migrantenkind die met zijn ouders over zijn gevoelens wil praten. Ja, dat is natuurlijk. Dat is het allerergste wat er is, hoor. Nee, dat is natuurlijk een beetje gechargeerd. Hè? Even om de verschillen. Snap ik. Ik bedoel, ik heb natuurlijk van een van mijn collega's, onze technicus Henk, die volgens mij nu ook aan het luisteren is. Hi Henk. Mijn schoonouders luisteren ook. Dag lieve schatten. Hallo, ik hou van jullie. Iedereen de groeten. Ze zitten in de auto, want ze hebben op de kinderen gepast. Dus zij rijden nu naar huis. Maar hij zei van, niet alle Nederlandse mensen praten makkelijk met hun ouders over gevoelens. Ja, dat weet ik ook natuurlijk. Maar om maar even het verschil. Even bij ons werd daar gewoon niet over. Hoe voel je je? Die vraag. Nee, ja, hoe voel je je? Doet niet ter zake. Nee, waarom zou je dat willen weten? Waarom ben je daarmee bezig met dat soort dingen? Ja. Bidden, dat is wat je moet doen. Ja, en sterk zijn. Ben jij gelovig? Ja, ik geloof alles en ik geloof niks. Ja. Kijk, als je zo lang in het ziekenhuis bent en vooral op een afdeling waar heel veel hele zieke kinderen zijn, dan wordt het best wel moeilijk om dat vol te houden, hoor. Dan word je heel boos. Heel boos. Op God. Ja, ja, en op je ouders en op eigenlijk alles wat jou geleerd is. Want het geeft je niet de oplossingen. Het is heel makkelijk om te zeggen, het komt van God. Dus ik had op een gegeven moment dat ik echt dacht van, ja, als het slecht gaat, dan komt het van God. En als het goed is, dan is het ook dankzij God. Maar er lopen hier ook een heleboel artsen rond die ook heel hard aan het werk zijn. Misschien heeft het meer met hen te maken. Dus op een gegeven moment werd het voor mij steeds moeilijker om te accepteren van, dit is allemaal een plan. Dit is allemaal zo bedacht. Ik ben opgegroeid met een hele actieve rol voor God. Dus een hele actieve. Ja, God ziet alles. Hij is overal bij. Als een en soort hij bemoeit zich. Nou ja, misschien wel, maar hij bemoeit zich en hij controleert. En dus niet het abstracte idee waar veel mensen die ik ken mee opgegroeid zijn. Van wat God dan zou zijn. Maar echt alles een wat hele op jouw pad actieve, komt, heeft hij daar neergelegd. Ja, en ook dit wat met mijn zoontje gebeurde, dat is ook omdat, ja. Want je ouders dachten dat het kwam omdat jij geen goede gelovige was. Ja, omdat ik, ja, dat heeft mijn moeder op een gegeven moment tegen mij gezegd. Ja, dat moet het zijn. En toen, ja, dan word je gewoon heel boos en verdrietig. En denk je, hoe kun je zoiets zeggen? Nou, hoe kan dat? Hoe kan wat? Hoe kan zij zoiets zeggen? Zij gelooft dat. Zij gelooft dat. Voor haar is dat de waarheid. Maar dat zal ook volgens haar iets met haar te maken moeten hebben. Dus zij zal er ook schuld aan hebben. Want zij heeft iemand opgevoed die ongelovig is. Of niet genoeg geloven. Ja. Ja. Maar ben je al eens eerder gaan wankelen? Of begon dat pas met Jacob? Ja, dat doe ik altijd wel. Nou ja, altijd wel. Ik heb heel lang gezegd, ik ben een agnost. En ik heb twijfels. En ik weet het niet. Ik zoek en ik voel en ik vraag me dingen af. En dat is eigenlijk vanaf, nou, al vrij vroeg. Maar ik heb altijd iets gewild. Altijd antwoord gewild. Altijd iets gezocht. En ik ben opgegroeid met die verhalen en met godsdienst. En ik heb een hele, hele gelovige familie. Dus voor mij was dat vanzelfsprekend. Ik heb dat niet, zoals sommige mensen, op een later moment in mijn leven moeten kiezen. Van yes. Voor mij was dat iets gewoon van dag één. Wat God aanwezig was. Ja, dat was gewoon aanwezig in ons leven. Vanzelfsprekend. Dus we zeggen, bismillah, als we gaan eten. Ik eet met mijn rechterhand. Ik trek eens mijn rechterschoen aan. Als ik ga slapen, dan ga ik op mijn rechterzij liggen. Dat soort dingen, dat is gewoon vanzelfsprekend bij mij. Maar vindt God het fijn als jij op je rechterzij ligt? Ja, want de linkerkant is de onreine kant natuurlijk. Hè? Oh, de hele kant. Oh, ja, oké. Okay. Dus dat is de linkerhand bijvoorbeeld. Dat die is de wist hand ik, maar waarmee je billen afveegt. Ja. Ja, daarom veeg je, omdat het daarom eet je er niet mee, maar ik wist niet dat je. Ja, maar dat verschilt ook weer per. Het lijkt me streng. Ja, dat is het. Maar het is meer dan. Het is gewoon. Je hele leven is dat. Je leven is daar gewoon. Het is een vanzelfsprekendheid. Maar jij gaat als 12-jarige naar het gymnasium. Ja. Gebeuren er dan geen dingen? Of zie je dan geen dingen waardoor je gaat nadenken? Waar het echt op een gegeven moment echt misging. Of loos ging. Dat op een gegeven moment dat ik op de toneelacademie en dat ik met filosofen in aanraking kwam. Of met de oude Grieken. Die ik natuurlijk daarvoor ook al kende. Maar dat ik dat veel meer ging lezen. Dat ik ook gewoon dacht van, hey, maar of dat ik ontdekte, er is meer. Er is zoveel. Er is nog een hele andere wereld. Er is nog een hele andere geschiedenis. Er zijn nog meer godsdiensten. En op een gegeven moment ging ik overeenkomsten zien. Maar ook verschillen. Dus ja, daar was het eigenlijk nooit een probleem. Ik zag het meer als een verrijking van mijn leven. En pas in het ziekenhuis, toen dacht ik echt van, dit kun je me niet aandoen. Dit kun je niet maken. En wie niet? God niet? God, ja. Dit kun je gewoon wat heeft hij gedaan, mijn zoontje? Wat is zijn schuld? Hij is geboren. En wat is dan de reden dat hij zo moet lijden? Want hij heeft enorm geleden. Enorm. Dat is, ja, super, ik zie, ja, het is echt heel verdrietig, toch? Ja. Ja. En hij is thuis. Maar in die gang, waar het ook in de voorstelling over gaat, daar hingen ook echt rouwkaarten van kleine kindjes. Waarom gebeurt dit? Waarom moeten kinderen, ja, ziek geboren worden en lijden en sterven? Waarom? Wat is daar? Wat moet je dan leren? Ja, dan moet je leren dat het leven kwetsbaar is en dat we dankbaar moeten zijn. Ja, ik weet niet, man. Maar als je zegt, ik weet niet, man, dan heb je het nog wel steeds tegen God, toch? Dus dan is hij er nog wel. Het is niet dat je geloof is verdwenen. Je wil niks meer te maken hebben. Overtuig me maar. Overtuig me maar dan. Overtuig me dan. Maar nu, snap je? Want ik heb... ja. Ik denk dan, nou ja, dan moet ik nu iets... Dan moet er nu iets gebeuren waardoor ik denk, ja, inderdaad. Hij bestaat wel. Ja. Maar ik wacht. En ondertussen ben je kwaad op iemand die... Of iets. Ik ben vooral heel verdrietig geweest. Heel lang. Maar nu gaat het echt wel goed ook, omdat het met hem goed gaat. En ja, we zijn super moe en gesloopt en we gaan ervoor. Weet je, we doen gewoon... mijn vrouw heeft een leven, ik heb een leven. Zij werkt, ik werk. We doen het samen, we zoeken dingen uit. En soms worden we een beetje boos op elkaar, want de ene doet het meer dan de ander. En dan, gewoon zoals het gewoon gaat. Maar ik ben wel heel verdrietig geweest, tuurlijk. Tuurlijk, heel verdrietig. Omdat ik ook iets verloor. Omdat ik iets kwijtraakte. En daarom is deze voorstelling ook gemaakt. Omdat, kijk, jij hebt eerder werk van mij gezien, waar ik, en ook hier nog steeds heel liefdevol, geloof ik, met mijn ouders of met mijn geschiedenis. En heel oprecht en betrokken. Maar er is echt iets anders in deze voorstelling. Namelijk, er is iets klaar. Er is iets afgelopen. Ik rond ook iets af. Ik zeg in deze voorstelling, ik wil geen migrantenkind meer zijn. Ik wil dat label, wat dat label met zich meebrengt. Namelijk, zoveel. Schuldgevoelens naar mijn ouders toe. Want die hebben zoveel geleden voor mij. Maar ze hebben niet voor mij geleden. Ze hebben geleden, maar niet voor mij. Ze hebben geleden omdat hun situatie bizar was. Ze waren 18 toen ze trouwden, 19 toen ze naar Nederland kwamen, 20 toen ze mijn broer kregen. Ik weet niet hoe oud jij was toen je kinderen kreeg. Maar, 25. 25. Maar wat deed je op je 20ste? Ik zat nog niet eens op de toneelacademie op mijn 20ste. Het idee dat ik een kind zou krijgen in een vreemd land, waar je de taal niet spreekt. Waar je taal niet spreekt. Waar je, ja, dat is gewoon bizar. Dat hebben zij gedaan. Dat is ongelooflijk. Waarom zijn ze hierheen gekomen? Voor geld, om te werken. Om te werken. Want ik begreep, jouw vader was nog niet eens 18. Die ging op iemand anders paspoort. Mijn vader is de eerste keer, dus dat was nog heen en weer reizen. En toen is hij met het paspoort van zijn oude broer naar Nederland gekomen, ja. En ja, wat ik ook begreep, nooit met het idee om hier te blijven. Nee, niemand. Niemand kwam met het idee om te blijven. Dat is pas later gekomen. Toen gezinshereniging en hey, en je kan, oh, je hebt geen, wat was het nou, dat non-associatieverdrag, waardoor je dus makkelijker, je hoefde niet al die strenge, wat was het, integratiecursussen, hoefde allemaal niet. En het was eigenlijk best wel makkelijk. Nee, maar pas later, het was echt voor een jaar, 2 jaar, 3 jaar misschien, heel veel geld verdienen en dan. Maar jij had dus ouders die hier woonden en jij woonde hier ook en je ging hier naar school. Maar op de achtergrond weet je altijd, we gaan weer terug. Dat is. Ja, op een gegeven moment werd het steeds minder en verdween dat. Weet je nog wanneer dat was? Ja, ergens in de jaren 90, denk ik. Ja. Dus toen, nou ja, jij was net puber, net middelbare school. Ja, ik ben 82 geboren, dus ik was groep 6, 7, 8. Ja. En weet je nog waarom? Nee, er werd niet letterlijk gezegd van, we blijven hier voor altijd. Maar meer zo dat hele, een huis in Turkije en daarheen gaan. En dat mijn moeder ook minder over... mijn moeder was... Ja, je moeder had heimwee, toch? Verschrikkelijk heimwee. Maar mijn moeder die zag haar ouders niet. Dus de ouders van mijn vader waren in Nederland. Dus mijn moeder die heeft haar ouders... Op vakanties gezien. Op vakanties en bij overlijdens. En dat is wel een heel, heel, heel treurig verhaal. Haar vader kreeg Alzheimer. Dus toen op een gegeven moment, toen ze hem weer zag, toen wist hij niet wie zij was. Oeh, dat is inderdaad pijnlijk. En toen zei hij tegen haar van, ik heb nog een dochter. Dat was op de bruiloft van haar jongste broertje. En toen zei hij tegen haar, ik heb nog een dochter. Die woont in Europa. In Nederland woont die. Ken jij haar? En toen zei ze, ja, papa, dat ben ik. En toen had hij zoiets gezegd van, nou zeg, wat een flauwe grap. Wat een rare vrouw staat hier. Wat een rare, hou op joh. En zei hij, oh, heel grappig. En achteraf pas, hij weet niet meer wie ik ben. Ja. Wat verdrietig. Heel verdrietig. Dus mijn moeder is ook niet zomaar wie ze is, natuurlijk. Dat is ook, ze is zo geworden, doordat ze gewoon verschrikkelijk haar ouders heeft gemist. Maar ze is ook om te beginnen al genoeg genoemd. Zeker, maar dat is een naam die veel voorkomt. Hè? Jetter. Jetter Ewet. Zeker. Ja. Maar wat ik begreep is dat het is omdat er waren al genoeg meisjes. Dus ja, als mijn opa en oma kregen een zoon. Wijlen mijn oom Hamid. Die was de oudste. En daarna kregen ze 4 dochters. En toen mijn moeder. En toen hebben ze haar genoeg genoemd. Genoeg meisjes. Stort. Meisje genoeg. Kuzieter heet ze officieel. Vindt ze niet leuk dat meisje erbij was. Jetter. Ze heet genoeg heet ze. En toen kreeg ze 2 zoons. Dus het werkt wel. Ja. Ja. Maar als ik dan denk aan het doorgeven van dingen die je van je ouders meekrijgt. En die haar ouders ook weer van hun ouders meekregen. Dat het dan op een gegeven moment zover is dat je zoon in een ziekenhuisgang staat en dat jij zegt, goed bidden. Ja. Ja, waar had zij het vandaan moeten halen? De empathie of de... Nou ja, maar dat is natuurlijk ook het hele ding. Zij heeft die tools nooit gekregen. Zij heeft zich nooit... Mijn ouders kregen kinderen toen zij kinderen waren. Dus die hebben nooit... Ja, ik kan een of andere Instagram-pedagoog volgen. Er zijn een aantal hele goeie. Die zeggen van, zegt jouw kind wel eens dit? Weet je wat een goede manier is om daarmee om te gaan? Dan denk ik, potverdorie, dat is een goede tip. Het werkt. En dan werkt het ook. Dan werkt het ook bij zowel de peuter van 3,5 als de jongen van 8. Van, ik hoor wat je zegt. Nou, gewoon dat soort dingen. Ik hoor wat je zegt, ik kom zo bij je. Ik hoor je schreeuwen, maar ik kom zo bij je. In plaats van, hey, hou je kop. Wat er tegen mij werd gezegd. Nou, echt gewoon, dat zeg ik ook in de doel. Ja, ik kreeg gewoon klappen. Ik kreeg gewoon klappen van mijn moeder. En laatst was ze dus bij ons en zei ze, nou, viel toch wel mee? Ik zei, mama. Zei ze, ja, natuurlijk heb ik je wel eens klappen gegeven. Ja, hè, maar ja. Ja, ze wist zo niet gaat beter. Dat. Ja, ik kreeg ook klappen, zei ze. Ik kreeg ook klappen. Nou, ze wist niet beter. Dus ook met dit, ja, wat moet je dan zeggen tegen je zoon? Mama, ik sta in een heel serieus ziekenhuis. Hè? Dat was op een gegeven moment. Je moet goed begrijpen, het komt niet goed. Dat was ook van, komt vast goed. Het gaat meevallen, let maar. Nee, het komt niet goed. Dit is het. Dit gaat het zijn. Dit is serieus. Wij krijgen een zoon en daar gaat iets heel heftigs mee zijn. En daar moeten we ons op voorbereiden. Begrijp je dat? Nou, we kunnen alleen maar bidden. Dus gewoon paniek. En dan, ja, wat moet je dan zeggen als je zoon dat tegen je zegt? Er is iets aan de hand. Ik weet niet wat. We weten niet wat het is. Door wie voelde je erger in de steek gelaten? Door God of door je ouders? Mijn ouders. Ja, want mijn ouders zijn dat. Snap je? Ja, ik heb dat van mijn ouders. Dus ik voelde echt zo, ja, eigenlijk ja, het hele verleden wegvallen, snap je? Dus alles wat ik zeker wist, namelijk, ja, als ik val, word ik opgevangen. Ja, dan is God daar. Ja, maar er is chaos. Dat is er ook. En er is willekeur en... Bot op pech. Ja. En op een gegeven moment begon het dus bij mij te roepen van, ja, maar wat moet ik dan aan mijn kinderen doorgeven? Aan die oudste 2, of ook aan Jacob. Wat moet ik dan doorgeven aan hen? Zeggen, hey, je bent veilig en je bent geborgen. Of er is ook willekeur. Er is ook gewoon gevaar. De wereld, het leven is gewoon super kwetsbaar en fragiel. Ja, dan, ja. En een jaar later heb je een voorstelling gemaakt. Nee. Ja, en dan gaat iemand... Gaat de kortere bocht. Maar dit zijn ook wel in die voorstelling dat ook wel dingen waar ik al langer mee bezig ben. Hè. Ook gewoon, ik word ouder. En ik ga er ook over nadenken. Van, ik heb zelf ook kinderen. Hoe hebben mijn ouders dat eigenlijk gedaan? Jeetje, ik kom echt met dingen in conflict. Zo. Dus en dan vallen die dingen samen. Of dat gaat dan gepaard met elkaar. Hè. Ja, en dan zit je hier. Ja. En ik ga voor de mensen die pas later bij ons zijn gekomen even vertellen dat ik vannacht praat met Sadettin Kirmizius. Sadettin is theatermaker, verhalenverteller, acteur. Hij staat nu in de theaters met het stuk Monumentaal. Een solo is het, waarin mijn gast onderzoekt wat hij van zijn ouders meekreeg aan lessen en waarden en denkbeelden. En waarin je eigenlijk net zo hard onderzoekt waar je die dingen mag laten, waar ze horen, ja, bij je ouders. Ja. Want je zei net al even, je voelde je erg schuldig. Ja, ja. Of je moest heel erg je best doen als kind. Ja, dit is, ik zeg vaak dat het kenmerkend is voor kinderen van migranten, maar het heeft ook met sociale klasse te maken. Dus kinderen van arbeiders of kinderen met laaggeschoolde ouders. Dat heeft een naam. Dat heet Thrivers Guilt. Dus thrive, dus het Engelse woord voor floreren. Dus dat je je schuldig voelt dat het heel goed met je gaat, omdat iemand anders daarvoor heeft moeten lijden, werken. Dus even heel simpel gezegd, omdat je moeder hier haar ouders moest missen. Ja, gaat het goed met mij? Heb ik een huis in Amsterdam kunnen kopen? Even heel kort door de bocht, ja. En zit ik hierbij nooit meer slapen. Omdat mijn moeder 50 jaar geleden haar familie achter zich heeft moeten laten. Ja, ja. En waar komt dan dat schuldgevoel vandaan? Want in de voorstelling zeg je ook, beter ben je een beetje dankbaar vriend. Ja, ja, ja, dat is wat jij meekreeg. Nou, kijk, ik heb veel generatiegenoten, veel mensen met dezelfde soort achtergrond die eigenlijk standaard hun ouders op een soort voetstuk zetten. Terecht, snap ik. Ouders zijn ook gewoon fantastisch. Ik hoop dat mijn kinderen ook naar mij toe met heel veel liefde praten en ook denken van, papa, je bent echt geweldig. Maar dat ze ook kunnen zeggen, maar je bent soms ook een beetje een sukkel. Of dit heb je wel verkeerd gedaan. Of, oh, hier heb je helemaal niks mee te maken. Dit heb ik helemaal zelf gedaan. Ik heb ook gezegd van, ik ben mijn ouders super veel dankbaar. En ik ben ze ook heel veel dankbaar. Ze hebben mij op de wereld gezet. Ze zijn uiteindelijk naar Nederland gekomen. Waardoor ik uiteindelijk natuurlijk. Maar mijn ouders zeiden niet tegen mij, je moet naar de toneelschool gaan. Weet je wat jij moet doen? Acteur worden. Dat is wat voor jou. Mijn ouders zeiden, weet je wat jij gaat doen? Je gaat de eerste zijn die naar de universiteit gaat. Je gaat studeren. Je gaat een grote auto kopen. Je wordt dit, je wordt dat, je wordt dat. En dat vind je leuk, toch? Dat is wat jij wil. Ja. Ze zeiden niet van, doe wat je leuk vindt. En als je er goed in bent. En dat neem ik ze niet kwalijk, hè. Dat is niet iets. Dat heeft te maken met hun situatie. Hun situatie van, we zijn hier in dit land. We moeten keihard ons best doen. Mijn vader heeft zich kapot gewerkt. Die heeft zich echt kapot gewerkt, mijn vader. Heel veel van onze vaders hebben zich kapot gewerkt. Hebben de meest heftige. Nou, als mijn vader dan vertelt, denk ik, heb je dat gedaan? Heb je dat gedaan? Het werk wat de Nederlanders niet wilden. Nou ja, ja, maar ook gewoon gevaarlijk werk. Gewoon, heb je dat gedaan zonder bescherming en zo? Oh mijn god, wat verschrikkelijk. Dat zou nu gewoon rellen zijn, snap je? Maar ze zeiden niet tegen mij, je moet acteur worden of naar de toneelschool gaan en je moet voorstellingen gaan maken, dat moet je doen. Nee, dat hebben zij niet gezegd. Dat is iets wat ik tegen ben gekomen. Maar wat ik wel ging doen was heel erg zo mijn ouders proberen te pleasen. Heel erg laten zien van, kijk hoe goed het gaat. Kijk, het is niet voor niets geweest, jullie offer. Kijk hoe succesvol ik ben. En uiteindelijk zeiden ze nog steeds, tot 3 jaar geleden, verdien je wel genoeg geld. Kun je rondkomen. Echt. Ik zei, het gaat hartstikke goed. Ik heb een vast inkomen. Nee joh, het gaat prima. Maar dat hele van, ik moet ze laten zien. Ja, dat het zin heeft gehad. En dat heb je los kunnen laten nu? Dat probeer ik los te laten, ja. Dat is een proces wat nog steeds aan de gang is. Ja, want ik zal ze nooit tevreden stellen, ga ik denken. Als ik dat volhou, als ik dat wil, ja, die schuld wil aflossen, dat die verloren jaren van hun jeugd bijvoorbeeld goed wil maken, dat gaat nooit kunnen. Want ik zal altijd die iets jaren verzinnen. Die jaren zullen altijd verloren blijven. Ja, dat gaat me nooit lukken. En ik zal altijd denken, oh, maar misschien moet ik dan dat doen. Of. Maar heb jij je schuldig gevoeld dat je naar de toneelschool ging? Nee, het was heel fijn om naar de toneelschool te gaan. Later toen ik ouder werd. Toen ben ik 4 jaar met mezelf bezig geweest eigenlijk. Maar toen ik afstudeerde en toen ik begon als acteur. Ja, daar heb ik wel echt zo gedacht van, er moet wel ergens op slaan, vriend, wat je doet. Ja, want anders had je advocaat moeten worden bij. Ja. Ja. Een groot kantoor. Ja, ik moet niet de WW ingaan of zo. Ik moet niet. Het moet wel lukken. Dat altijd je best moeten doen, is dat niet ook. Ja. Ja, vermoeiend. Ja, heel vermoeiend. En ook heftig als je in de kunstensector werkt. Want daar gaat het ook uiteindelijk toch ook heel erg over. Wie steekt er bovenuit? Wie valt op? Wie mag door? Maar ik kan me ook voorstellen dat als jij harder rent dan de rest daardoor, dat het je ook dingen brengt. Ja, ten koste van wat? Weet ik niet, goede vraag. Ten koste van wat? Nou, kijk, ik heb nu... Nou, de voorstelling is in première gegaan. Is heel goed gerecenseerd. Eén minder goede recensie. In het NRC, ook even eerlijk zeggen. Drie bollen. Oh, die heb ik oprecht niet gelezen. Maakt niet uit. Niet zo'n goede recensie. Zoals in van, nou ja, jij wil gewoon een andere voorstelling zien. Dat idee had ik. Maar kan. Maar uiteindelijk... Niet iets om met een zakje poep in iemands gezicht. Nee, wat ik zeer, zeer, zeer heftig vind en echt super fout. Ik dacht vooral, hoe zou het zijn om met die persoon te werken? Het gaat over die, misschien de choreograaf die een Duitse recensent poep in een gezicht smeert. Ik dacht vooral, hoe zou het zijn om met die man te werken, met die choreograaf? Dat dacht ik vooral, volgens mij helemaal niet leuk. Want hij heeft gewoon zakjes poep in zijn broekzak klaarzitten. Als je niet naar hem luistert, hatsa. Maar... Nou ben ik het ging over dat je één minder recensie. Ja, wat belangrijk is, dat hard rennen. Je best doen. Maar, goede recensies. Nou, dat heb ik echt losgelaten. Een goede recensie is vooral voor onze marketeer, Dieke van der Spek. Fantastische marketeer, de beste van Nederland. Voor haar heel goed, omdat zij dan de voorstelling gewoon makkelijk kan verkopen. Ja, zeker. Dus dat zie je nu ook. Kaartverkoop gaat hartstikke goed. Maar wat ik belangrijker vind, in plaats van het harde rennen, is om niet hard rennen, blijven staan en luisteren naar wat mensen die de voorstelling zien. Wat die te zeggen hebben. En dan hoef je niet te rennen, hoor. Dan kun je gewoon je ding doen. En oprecht zijn daarin. En gewoon eerlijk je voorstelling maken. Dat kun je in alle rust doen. Ik ben 2 jaar eruit geweest. Door omstandigheden. COVID heeft daar een rol in gespeeld. Ook zeker dit verhaal. En ik heb deze voorstelling gemaakt. En hij is super eerlijk. Je hebt het gezien. Volgens mij is het de meest oprechte voorstelling die ik ooit gemaakt heb. En mensen reageren erop zoals ze reageren. En dan denk ik, dit is veel waardevoller wat u mij te zeggen hebt, naar aanleiding van wat u gezien hebt. En niet wat in de krant staat en wat mijn moeder uitknipt en in de plakboek, snap je? Ja. Hoe zijn de reacties? Ja, heel goed. Hele. Ja, ik maak toch hele... Ja, ik maak voorstellingen die zo persoonlijk zijn dat er bijna geen... Ik speel geen personage eigenlijk. Ik ben gewoon mezelf. En dat raakt mensen kennelijk. Of dat zet mensen aan het denken. En ik heb altijd hele mooie gesprekken met mensen achteraf. Ik krijg ook berichten. En wat ik heel erg had, is inderdaad super persoonlijk, maar ook wel universeel. Het zette me ook wel aan het denken. Je hebt een andere achtergrond dan ik. Ja. Ik heb geen migrantenachtergrond. Maar bepaalde dingen van hoe ouders zich gedragen, die herken ik wel. Tuurlijk. Ja. Want het is natuurlijk ook heel erg... Ouders kunnen heel erg de neiging hebben van... Doe zoals ik het deed. Mm. Dan komt het goed. En ja, dat hebben jouw ouders natuurlijk ook gewoon. Ja. Ja, dat is wel het doel van mijn voorstelling is wel... Ik ben het vertrekpunt, maar het moet ook over jou gaan. Dus ik was gisteren in Veghel. Had ik een geweldig... Ja, een beetje grappig, hè? Veghel, ja. Of all places. Nou, ik kan je zeggen, geweldig. Heel mooi theater, een hele mooie plek. Maar voorstelling gespeeld, nagesprek. Ik denk dat iedereen er was van het publiek. Nagesprek van 1/2 uur. Het was fantastisch. En dan staat er iemand op die zegt... Ik ben gewoon een Brabantse vrouw. Ik ben katholiek en mijn man is protestant. Nou, Dan ga je. Dus ik snap wat je bedoelt. Nou, dat is wel een beetje de voorstellingen die ik maak. Dus het gaat helemaal niet over... Ja, ik ben een Turk en ik heb het moeilijk met... Ik ben een Turk. Nee, ik ben een Turkse Nederlander. Ja. En ik zit in hetzelfde schuitje als jij. Ik zit hier met al mijn dingen hier in dit land of in deze wereld. En die lijken heel erg op de dingen waar jij mee zit. Ja, ik niet heb en misschien die mensen uit Veghel ook niet. Wij hoeven er niet over na te denken dat onze kinderen geen migrantenkinderen meer zijn. Dat is de vloek van deze tijd, ja. Want dat is waar jij nu ook mee worstelt. Ja, maar ik ben van een bepaalde aparte generatie natuurlijk. Ik ben van een generatie die hier geboren is, maar waarvan de ouders niet hier geboren is. Ik ben van de generatie die hier kinderen krijgt. Die denken, ja, oma praat Turks, maar met mijn vader en mijn moeder praat ik gewoon Nederlands, hoor. Die weten niet beter. Dus ik zit in een soort tussengeneratie. Ja, dat is... En we leven nu eenmaal in de tijd waarin we leven, waar heel veel over identiteitsvraagstukken gaat. En Hadden mijn ouders ook niet bedacht, hè, dat ze, toen ze hierheen kwamen, dat hun afkomst een issue zou zijn. En, ja. Nee. Als je wil dat je kinderen geen migrantenkinderen meer zijn, bij wie ligt dat? Moet dat in je kinderen zelf komen te zitten? Bij ons allemaal. Ja, want het zit natuurlijk ook in de maatschappij. Ja, zeker. Ik ga er stiekem vanuit dat jouw kinderen jouw achternaam hebben. Ja. Dat kan natuurlijk al genoeg zijn om nog een tijdje een migrantenkind te blijven in onze maatschappij. Ja, kijk, ja. Ja, ik denk dat die naam uiteindelijk gewoon bij Nederland gaat worden. Over een tijdje hoort die naam. Ik heb de hele dag vandaag op de fiets jouw achternaam gehoord. Ik ga je helpen, het is super makkelijk. Kermesius, Karmozijn, Kermeze. Het betekent rood gezicht. Karmozijn, Kermezius. Ja, het zijn gewoon een aantal extra letters in het Turkse alfabet. Dat is een beetje lullig. Dus je hebt de I met een puntje, dat is de I. En je hebt de I zonder puntjes en E. En die zit in mijn naam. Oh. Ja, ik heb de hele dag verkeerd geoefend. Flauw, hè? Ja, heel flauw, zo flauw. Maar nee, ik denk dat die uiteindelijk gewoon, ja. En dan wordt het waarschijnlijk, ja, een beetje vernederlandst. Maar over een aantal generaties. Want ja, mijn kinderen gaan niet naar Turkije of zo, hè? Mijn kinderen gaan hier gewoon oud worden. Die krijgen ook kinderen en die krijgen ook kinderen. Dus daar hebben we het over. Ja, maar als jij nu dus dat gaat gewoon gebeuren. Zeker. Dus die naam gaat gewoon. Aan die naam zo? Ja. Ja. Ja, toch? Dat is toch gewoon iets wat onomkeerbaar is? Alsof mijn achterkleinkinderen zeggen: weet je wat ik ga doen? Ik ga naar het land van mijn voorouders. Terug naar Turkije, nee. Want er is geen terug, gebeuren. Daar zijn ze nooit geweest. Nee. Ik had vandaag met Adam, dus de oudste in de auto, over. Ze wilden een keer naar Istanbul gaan samen. En zei, moet ik dan de hele Turks praten? Zei, ja, dan moet je de hele Turks praten. Oké. Beetje spannend. Dus ik voed ze tweetalig op. Maar ze praten Nederlands terug, maar ze verstaan het gewoon. Maar hij is nu van de leeftijd van, ik wil het wel goed kunnen. Dus ik wil niet, ik wil mezelf niet een beetje belachelijk vinden. Dus als ik Turks praat, moet het wel heel schattig. Snap ik wel. Ja. Maar ja, die kinderen hebben gewoon mijn achternaam, natuurlijk. Maar ik heb dus een zoon van 8 uit een eerdere relatie. Die lijkt heel erg op mij. Donkere krullen, bruine ogen. Ja, op hem heb ik heel veel geprojecteerd. Heel veel angsten van hij gaat gediscrimineerd worden. Want hij ziet er zo uit zoals ik eruit zie. En, oh jee. Ja, en ik heb met mijn vrouw hebben we 2 kinderen. Een meisje en een jongetje. En die zijn... Die lijken meer op jou eigenlijk. Ja, dus als je mijn dochter ziet, denk je niet, oh, dat is de dochter van Sadetti. Nee, dan denk je, die is blond, blauwe ogen. Echt een wit kind, zeg maar. Maar met mijn achternaam. Maar heb je met je ouders nog, met je oudste nog steeds die zorg? Van dat hij gediscrimineerd gaat worden? Minder inmiddels, omdat ik meer van hem meekrijg waar hij mee te maken heeft. En dat zijn andere problemen dan, ja, of geen problemen? Hij zit nu vooral, maar dat is ook omdat hij jeugdjournaal, et cetera, en hè, ook in groep 5 zit. En hij is bezig met het klimaat heel erg. Dus hij is heel erg bang dat de wereld kapot gaat. Daar is hij heel erg mee bezig. Maar mijn dochter, die zit op de crèche. En die heeft heel, heel bijzonder eigenlijk al... Die is al sinds een jaar lang is ze dikke vriendjes met 3 of 4 andere kindjes die ook een biculturele achtergrond hebben. En waarvan ze dus ook laatst zei van, nou ja, Dante, die is net als ik, hè. Dus dat is dan een kindje dat heeft een Mexicaanse moeder en een Nederlandse vader. Dus ook zo, die hoort ook 2 talen en ze denkt, hey, dat heb ik ook. 2 talen, ja. Dus daar zit het hem gewoon. Ja, in. En dat is, ja, en dat vind ik dan ook wel weer bijzonder eigenlijk. Maar dat is ook weer van deze tijd. De wereld is gewoon zo klein geworden. En toen mijn ouders naar Nederland kwamen, was het echt zo. Een wereldreis. En dan naar Turkije gaan met de auto terug, 3, 4 dagen reizen. Afschuwelijk ver weg. Ja, en nu is het, ja, door het ijzeren gordijn ook nog, snap je, echt zo, wow, heftig. Ja, en nu is het gewoon 3 uurtjes vliegen voor €50. En hoe zorg jij ervoor dat je jouw schuldgevoel en de angsten en alles wat jij als wel migrantenkind meedraagt, dat je dat niet doorgeeft? Nou, sowieso, ik heb een minder heftig verleden dan mijn ouders, hè. Even, dat is, mijn ouders komen echt uit de bergen, Zwarte Zee, dus Trabzon, dus beren en wolven in de bossen en weet je, een alpenklimaat. Dus in de winter gewoon helemaal ingesneeuwd, hout sprokkelen in de herfst zodat ze die kachel brandende kunnen houden. In de zomer fantastisch. Alpenweides, groen gras, hazelnoten overal. En in de winter gewoon afzien. En ja, kindersterfte en zo. Dus mijn ouders zijn allebei broers en zussen verloren als klein kind. Hele heftige dingen. Ja, heb ik niet. Dus ik heb die pijn ook niet die zij hebben. Ik heb andere pijn. Maar ik heb geen pijn waar ik... Ja... Ik wil zeggen naar hunker, dat klopt ook niet. Maar hun pijn was altijd een pijn die in hun verleden zat. Die zo erg verbonden was met die plek en met die tijd. Dus ze zijn allebei zoveel verloren eigenlijk. En de een had het er meer over dan de ander. Dus mijn vader had het eigenlijk bijna nooit over. En mijn moeder die was heel erg van, oh, heftig. Of, ja, er is gewoon veel verdriet in die familie. Dus mijn moeder kreeg een cassettebandje opgestuurd van haar moeder. En dan hoorde je gewoon die moeder praten, gedichten voordragen, liedjes zingen. En dan was mijn moeder alleen maar aan het huilen. Ja, zo groeien mijn kinderen niet op. Mijn kinderen groeien op met, we zitten aan tafel met z'n allen, we gaan even facetimen met babanne. Babanne betekent oma, dus vaders moeder, dus met mijn moeder. Gaan we even mee facetimen. Nou, supergezellig. En dan, oké, dikke kus, dag, dag, dag. Hartstikke prima. Zonder tranen. Heel anders. Heel anders. Dus minder beladen. Minder beladen. Gewoon die familiebanden, ja, zijn anders. Dus niet met een soort heimwee en een hunkering naar, oh, was ik maar daar, was ik maar daar. Nu is het meer van, kom jij hierheen of komen wij naar jou? Oké. Okay. We kunnen ook gewoon even facetimen, toch? Laten we even doen. Makkelijk. Heel anders. En ja, ik praat met mijn kinderen. Ik praat met ze. Dus als ze vragen hebben, dan antwoord ik. Soms zeg ik, ja, dit zijn wel dingen waar je iets te klein voor bent. Maar mijn ouders, die delen dat niet. En als ze al ergens over praten, was het heftig. En met, ja, veel verdriet. Veel verdriet en heimwee. En ja. En jouw kinderen hoeven niks goed te maken voor jou. Die hoeven mij niets te bewijzen. Ik heb niet moeten afzien van mijn kinderen. Althans niet op die manier. Ik heb niks achter me moeten laten. Nergens afscheid van moeten nemen. Maar denk je dat jouw ouders vinden dat jij je dankbaarheid moet tonen? Nee. Nee. Ik denk dat het dus echt iets van. Dat dus echt hoort bij deze situatie. Dat je dat dus gaat projecteren. Maar dat is echt iets wat ook in heel veel migrantengemeenschappen buiten Nederland. Hè, in de Verenigde Staten, dus grote Aziatische gemeenschappen in het Verenigd Koninkrijk. Waar echt die kinderen veel hoger opgeleid zijn dan hun ouders. En dus zien dat hun ouders niet de kansen hebben gekregen die zij gewoon wel krijgen. Ik weet bijna elk loket wat ik nodig heb, weet ik wel te vinden. Vooral nu met mijn vrouw helemaal, want die weet het nog beter dan ik. Maar mijn moeder bijvoorbeeld, die weet dat niet. Mijn vader weet dat inmiddels al wat beter. Maar dus geen taalbarrière, waardoor je veel makkelijker. Nou, en dan ga je dus, ja, omdat je dus ja, hoger opgeleid bent of je denkt over sommige dingen wat langer na, die voor je ouders misschien minder vanzelfsprekend zijn, zoals deze sociale verschillen, die klassenverschillen. Ja, dan ga je dus denken van, oh, dat is mijn moeder. Maar eigenlijk ben ik veel hoger opgeleid. Ik verdien veel beter. Mijn uitzicht, mijn toekomstperspectief is vele malen beter. Oh, wat heftig. Ik moet voor haar zorgen. Of ik moet zorgen dat het goed met haar gaat. Of ik moet zorgen dat zij niet, et cetera. Nou, dat zie je, daar ga je al. En zo rolt het gewoon door. Ja. Daarnaast zit er ook gewoon nog een heel belangrijk, wat heel belangrijk is, respect voor je ouders. Dat is gewoon echt. Dat zit erin gebakken. Oh, ongelooflijk. Gewoon, als de ouders spreken, je moet luisteren. Ik heb net al even gezegd van met de rechterhand, et cetera. Wat ik ook heb geleerd was, ja, altijd akkoord. Sowieso. Ja. Gewoon altijd. En als je het ergens mee oneens bent, heel beleefd van, ik begrijp wat u zegt. Of stel, wij zitten hier nu met z'n tweeën. En we hebben allebei een stoel. Deze andere stoelen die hier staan, er staan hier 1, 2, 3, 4, 5. Nou, 6 lege stoelen, die zijn er niet. En er komt een oudere persoon binnen. Dan staan wij op en dan is het, kom maar zitten, neem mijn plaats maar. Gewoon puur gewoon etiketten, beleefdheidsdingetjes. Dus de oudere generatie is sowieso de beste generatie. Ja. Maar ik neem aan dat jij je kinderen ook wel gaat leren om op te staan voor ouderen. Ja, nee, tuurlijk. Dat sowieso. Maar de van, hier, neem mijn plaats, alsjeblieft, neem mijn plaats. Dat hoeft dan ook weer niet. Dat hoeft dan ook weer niet. Maar als we in een bus zitten, natuurlijk, dan leren ze... Ja, hey, kom. Het is niet zo dat mijn kinderen ongemanierd zijn. Hè? Nee, ze het eerder wel manieren. En ik ben ook wel, als het nodig is, ben ik ook wel een hele strenge vader. Hoor. Ik vroeg het ook laatst aan mijn oudste zoon. Die zei van, je bent een hele grappig. Je bent echt heel grappig. En soms ben je ook wel streng, maar je bent wel heel grappig. En vond ik dat toch wel leuk om te horen. Tuurlijk. Ja. Komt je moeder wel eens naar je voorstellingen? Nee. Niet meer, dat heeft ze wel gedaan, maar ze begrijpt mijn voorstellingen niet. Ik maak de talige stukken, dus ik vat het samen voor haar. Mijn vader komt kijken, meerdere malen altijd. Hoe vind je dat? Dat vind ik te gek. Dat vind ik te gek, ook omdat hij... Maar is het niet ook heel confronterend voor hem? Want het gaat natuurlijk heel vaak over... Ja, maar weet je wat zo leuk is? Dat ze dus eigenlijk wel bereid zijn om hiermee geconfronteerd te worden. Dat ik eigenlijk via mijn theater toch wel een soort ingang heb gevonden. Want ze zitten in het donker en ze moeten minstens een uur naar me luisteren. Ze kunnen geen kant op. Nee, en mijn broer is echt... Dat is gewoon, hem vind ik echt heel waardevol. Ook als kijker, omdat ik denk van, jij bent zo de doelgroep eigenlijk. 5 jaar ouder dan ik ben. Zelfde achtergrond. Als jij en ik eigenlijk, gewoon geboren getogen in Nederland. Maar ook met nog een extra ding. Hij komt ook meerdere malen en hij is gewoon... hij is te gek. Hij is en heel trots, maar ook zo... Hij heeft dan ook zo een paar dingen die hij er dan uitpikt. Hij van, oh ja, inderdaad. Nu bijvoorbeeld bij deze voorstelling had hij iets. Hij zei, ik had wel echt een brok in mijn keel, hoor. Zo, waar dan? En dat was dan bij dat ik dan iets vertel over wat mijn moeder dan doet. Maar natuurlijk omdat ze gewoon ook niet beter weet. Omdat dat ook bij haar gebeurde. En... Had je van, moeilijk man, moeilijk. Wat moeilijk, vond ik wel moeilijk. Ja. En dan ben je trots? Nee, dan denk ik, nu hebben we contact. Ja, en dat heeft ons ook wel geholpen, hoor. Dus we hebben ook gewoon in real life gewoon hele goede gesprekken nu. Er zit iets in het stuk wat uiteindelijk in zo'n gesprek ooit naar voren kwam. Het ging over klappen krijgen eigenlijk. Ja, dat jullie die weglachen. Ja, gewoon echt zo. Weet je nog? Oh, ik kreeg een klap van jongen. Zo hard. En hij kan daar echt heel geestig bij vertellen. Want hij vertelt dan die hele anekdote. En als er dat gebeurt en hij speelt dat dan heel... Dus ik kan het heel goed vertellen, maar hij kan het eigenlijk misschien nog wel beter. Maar ja, dan zei ik wel van... Ja, maar stel je nou voor dat ik nu gewoon dat zou doen bij een van mijn kinderen nu. Hij zei, nee, dat kan echt niet. Nee, die kan je niet maken. Dat doe je niet. Zei, ja. En toen dacht ik, ja, wat is dat dan? En... Onmacht. Ja, onmacht. Maar dus ook traumaverwerking. Je verwerkt trauma op die manier. En hij vindt dat woord trauma dan heel heftig. Want trauma is toch als je een moord hebt gezien... of een vliegtuigongeluk hebt meegemaakt. Nee, trauma is ook iets kleins. Kan ook heel traumatisch zijn. Ja. Of een paar klappen. Kan ook traumatisch zijn. En daar dan weer een voorstelling over maken. Ik kan me voorstellen dat het ook heel heftig is... om altijd maar zo uit jezelf te moeten putten als jij doet. Ja. Want je maakt echt heel veel voorstellingen over jezelf. Het is echt wel graven wat je doet. Ja, een beetje masochistisch, hè? Weet ik niet, is dat zo? Nou ja, op een gegeven moment dacht ik wel van, ja, wat is het eigenlijk? Wat is het eigenlijk voor een rare verhouding die ik met het publiek heb? Zit jij daar, een beetje naar mijn pijn te kijken? Of je hebt iemand meegenomen, want de vorige keer was het geweldig. En dan zeg je, hij kan lijden, jongen. Let maar, hij gaat helemaal kapot. Wordt fantastisch. Moet je zien, let maar op. En dan gaan we met z'n allen heel ontroerd worden en denken, oh, geweldig. Ja, het is het een beetje jezelf weggeven elke keer? Ja, het is een soort loutering, denk ik, die je met z'n allen meemaakt. Met Citizen K had ik dat heel erg. Ook omdat het daar een andere voorstelling... maar daar was op een gegeven moment op het eind... die voorstelling samenvattend een lijst van 254 punten... waarin ik opsom van begin tot... van geboorte tot nu... alle momenten dat ik werd geconfronteerd met... Discriminatie. Mijn Turkse afkomst. En dat was omdat ik had een huis gekocht. En ik dacht, toen ik daar liep, zag ik een vrouw met een hoofddoek lopen. En ik dacht, die vrouw die woont hier niet, dat is een schoonmaakster. Dus ik moet ervoor zorgen, als mijn moeder op bezoek komt... dat ik haar op de oprit van het huis omhels, zodat alle buren dat zien... en begrijpen dat dit mijn moeder is en niet de schoonmaakster. En toen zei de regisseur Casper van der Putten, zeer gewaardeerde vriend... hele goede theatermaker... getuige bij mijn bruiloft, et cetera. Echt zo, familieman. Maar die zei, hoe kan dat? Hoe kun jij dat denken, man? Hoezo denk jij zoiets? En toen zei ik, ja, waar zal ik beginnen? Hij zei, nou, begin maar bij begin. Maak maar een lijst. Dat werd een voorstelling. Maar dat gaat best lang door. En aan het eind, dan loopt die voorstelling af. En ja, dan komt er een soort applaus. Wat niet eens zo is van, hey, goed gedaan, maar meer van, we zijn hier met z'n allen doorheen gegaan. Want het gaat niet alleen maar over mij, maar het gaat over Nederland de afgelopen 40 jaar. Want eerst begint het heel onschuldig en met foute grapjes. En uiteindelijk dan zijn we bij 11 september en de moord op Van Gogh. En dan gaat het hard. Ja, dan gaat het heel hard. Ja, dus dat is ook een soort loutering. Dus ik denk dat het meer is dan gewoon alleen maar theater wat ik maak. Meer dan een avondje, hey, het is vermaak. En maar even heel plat gezegd, is het dan een soort therapie? Het proces, het repetitieproces is dat zeker. Ja, absoluut. Ja. Ik ga dat ook niet ontkennen hoor. Dat vind ik echt. Dat zou echt gelul zijn om dat niet. Nee. Ja, maar omdat het zo diep gaat. Het is echt afpellen. Je pelt iets af, maar wel met een idee. Ja, maar ik kan me voorstellen dat als je iets afpelt, dat je huid dan op een gegeven moment ook gewoon open ligt. Ja. En dan maak je er een voorstelling van. En dan ga je dat, ja, dan ga je dat repeteren. En dan heel je weer. Elke avond. Ja. Is er nog meer over jou te vertellen? Ik weet niet. Ja, vast wel. Heel veel. Ja, maar denk je, doe mij nog maar een persoonlijke voorstelling. Ja, ik heb kinderen, hè. En die zijn ook heel interessant natuurlijk. Dus je wil een voorstelling gaan maken over je kinderen? Ja, ik denk het wel. Ja. Ja. En denk je niet af en toe, laat mij maar gewoon het in een stuk van een ander spelen? Oh ja, dat doe ik ook. Dat doe ik ook. En ik doe ook dingen voor televisie en zo. Dat vind ik ook nog steeds heel erg leuk om te doen. Maar alleen maar dat vind ik niet. Dus ik ga. Ik heb nu net. Volgens mij komt er in april een televisieserie in. Op de NPO waar ik inspeel. En er zijn nog allemaal andere dingen. En maar ik ga ook een jeugdtheatervoorstelling gewoon ga ik spelen. En dat zijn allemaal leuke dingen. Maar uiteindelijk, dan gaat het toch kriebelen. Dan denk je, ja, maar ik wil dit wel. Is dat andere dan gewoon werk? Kun je dat zo zien? Nee, het is meer dan werk. Want vroeger was het wel zo van, oh ja, ik moet gewoon ook gewoon brood op de plank. Dus ik moet ook gewoon werken. Dat heet dan een broodacteur, heet dat. Maar dat doe ik niet meer. Dat moet echt wel leuk zijn en iets uitdagends. En met leuke mensen. En ik moet er ook iets van leren. Zo. Maar als je dan steeds jezelf moet geven. Ja. Ja, dan denk ik toch ook weer aan waar we het eerder over hadden. Aan het begin. Want dat is ook wel een vorm van je best doen. Ja. Die misschien ook wel uitputtend is. Ja, maar ook wel. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Maar dat maakt het ook de moeite. Het levert een soort voorstelling op. Die verhalend is. Die echt is. Eerlijk, confronterend. Ja, ik denk dat als ik dat niet zou doen. En ik zou er personages van maken. Dan blijft het op afstand, denk ik. Het is gewoon ja, best wel echt. Ja, hoe moet ik dat nou op de radio duidelijk maken? Maar het is gewoon, ik ben gewoon mezelf. En ik ben mezelf en ik zit in een situatie en ik neem jou mee in die situatie. Zijn de reacties die je krijgt ook anders op dit soort stukken dan dat je. Ja, andere stukken zijn gewoon goed gespeeld. En dit is gewoon, ik krijg een knuffel na afloop van iemand. Die zei, ik voelde me zo gezien, zegt iemand. Dan denk je, ja. Er was nu vanavond iemand die zei van, ik heb de hele avond naar je, ik heb ademloos naar je geluisterd. En op een gegeven moment zag ik helemaal mijn leven voorbij komen. En dit was een Tilburgse manier. Een niet-Turkse Tilburgse manier van in de 50. Ja, dat krijg ik niet hoor. Als ik, noem eens wat, een Griek speel of een stuk van Shakespeare. Dan zegt iemand niet van, dit ging zo over mij en ik voelde me zo gezien. En ja. En nu wel. Ja, nu wel. En dat vind ik echt de moeite. Naast dat het natuurlijk een lekker compliment is, laten we wel wezen. Ja, want waarom sta je anders op het toneel? Dat begint met gewoon een soort van, ik wil gezien worden. Ik wil gezien worden. Ik moet opvallen. Kijk naar mij. En dan na een tijdje denk je, ja, maar ik vind toch wel, ik heb ook een soort plicht of zo. Ik voel me echt wel, ja. Om iets te doen met dat podium. Ja. Ja. Nou, ik vind dat je iets heel moois gedaan hebt. Nou, mooi. Dankjewel, Sadettin. Ja. De voorstelling Monumentaal is tot en met 15 april te zien in theaters door het hele land. Dit was Nooit meer slapen. Nooit meer slapen is er ook als podcast. En wie zich daarop abonneert, hoeft nooit een aflevering te missen. En dat kan in elke podcast-app. Hierna is Misha er weer. En morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan praat ik met schrijfster Mira Fetikou. Zij schreef het boek Geheugen, Geschiedenis, Beschaving. Een lofzang op de bibliotheek. Nog een goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.